أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون صدق الله العلي العظيم. آیاتونه چې ما تلاوت کړه دا خو د سورۃ صافات د یولسم آیاته څخه تر اتلسم پورې وه، لیکن دا مضمون چې دی مضمون هلته تر څلویښتم آیاته پورې دی چې الا عباد الله المخلصین. دا تلاوت چې اوږد زیر ستړی کولم ما دلته لنډ بس کی، ترجمه به کیدای شي انشاءالله که الله توفیق راکړي تر دغه څلویښتم آیاته پورې به ورسیږي. نو د دغه درس د سره څه چې فاستفتهم بیا تر هغه پای پورې ټوله تقریبا ګواکې یو مضمون دی. دا مضمون دی په باره کې د بعث بعد الموت، چې انسان چې مړ شي بیا بېرته ژوند قبلیي. نو د دې ربط د ما قبله سره څنګه کوي؟ یو ربط خیا دا دی چې دا دواړې اساسي مسلې دي د مکي صورت. خو دا مکي صورت دی، په مکي صورت کې خو بیانېږي دغه خبره چې د الله وحدانیت به بیانېږي، د رسول رسالت و بعث بعد الموت، د قرآن صداقت خو دغه بیانېږي. نو یو خو په هغه معنا چې دا اساسي مسله ده، یوه اساسي مسله ذکر سو پرون چې هغه توحید د الله تعالی دی، هغه یې ثابت کړي. نو بله اساسي مسله بعث بعد الموت. ولا قاري بل ربط یې دلته دا دی چې دغه بعث بعد الموت چې دلته نن بیانېږي، دا د هغه توحید دپاره لکه نتیجه داسې ده. ولې د توحید دلیل چې تېر شو، د توحید په دلایل خو دا خبره تېره سوې وه چې الله خو رب د اسمانو د مځکو دی، د مځکې و اسمانونه یې پیدا کړي دي، او د هغه شیانو چې په دې مځکه و اسمانو په دا مابینځ کې دي، ول دی رب د مشارقو دی، اسمان یې په ستورو ښایسته کړی دی. نو خو معلومه ده چې اسمان هم د الله مخلوق دی، دا ستوري هم د الله مخلوق دی. څونه ستوري دي، څوک یې حسابلی شي، څونه لوړ دي. او بیا د الله تعالی حفاظت ذکر کوي چې د دې اسمانو د دې حفاظت کوي د دغه شیاطینو څخه، په هغه شهاب ثاقب سره یې ولي. نو خو دا شهاب ثاقب هم الله پیدا کړی دی چې د ده په اختیار کې دی. نو چې دغه ګرد شیان الله پیدا کړي دي، دا خو درایل د توحید وه. نو بعث بعد الموت دی چې انسان تا ته دا وروسته ژوند ولې دی ګران معلومیږي. دا دغه نه مخلوق یې ګرد پیدا کړی دی، اسمانونه او مځکې او دا ملایکه او دا مابینځ کې دا شیان چې دي، دا ستوري، دا نظام چې دا ګرد پیدا کړي دي. او ته وازه چې مړ سم دا دونه کې انسان بیا نشي جوړولی. نو بعث بعد الموت اگر چې اساسي مسله ده، خو دلته یې په تور د نتیجې بیان کړه، پر هغه دلایلو یې رابنا کړله. ولې د فیڅه معلومېږي فاستفتهم، نو ته پتوا وغواړه، د دوی څه حکم وغواړه. دا چې منکران دي د چا څه د قیامت څه، دا چې منکران دي د بیرته ژوند څخه، د دوی څه حکم وغواړه. ورته ستا پیدایښت به ډېر ګران یې که د اسمان غې. اسمان څونه غټ مخلوق دی چې پادر وسه څوک نه دی ورسېدلی، مګر نه ملایکه او رسول علیه السلام او عیسی علیه السلام، دا نور مخلوقات تر وسه نه دی ولر ورغلی. دغه نه مخلوق هغه زور غواړي چې سړی جوړي د ستا په عقل کې، که د انسان غې. نو خو هغه ګران کار دی چې هغه ګران کار الله داسې اسانه کړی دی. نو ستا بیا پیدا کېده خو بیخي اسانه دی، ته ولې ناکې منکرې چې بعث بعد الموت نه منې؟ کېدای شي ملا قاري د فیتور ته به ستا فکر ترجمه داسې ده. نو تر دغه لومړنیو اتو آیاتو پورې چې تر د اتلسم آیاتو پورې ورځي، تر دغه ځای پورې چې دی دلیل عقلي وسوایي پر چا باندې، پر بعث بعد الموت. دلیل عقلي یې دغه دی چې ګران شی د الله پیدا کړي، نو دا خو بېخي اسانه پیدا کولی چې دسې وایي. فاستفتي، نو ته حکم وغواړه، پوښتنه وکړه هم د دغه کفارو څخه، دا چې منکرین دي چې برای ته لکه ستا کیسې نه جنت سه، نه دوزخ سه، نه حساب سه، نه کتاب سه، پلانه یې نشته دغه شی، نو ته د دې څه حکم وغواړه؟ استفتا د یو چا څه حکم غوښتل، لکه موږ یې د پلانې څخه فتوا وغواړه، عربي کې استفتا ورته وایي. فاستفتي، نو ته حکم وغواړه هم د دې څه پوښتنه ځینې وکړه چې آیا هم دوی دغه کفار اشدو دوی سخت کې خلقا په پیدایشت کې، معنا په پیدا کولو کې چې الله پاک یې پیدا کوي، ام من خلقنا، ام من یا که هغه څوک خلق را چې موږ پیدا کړي چې مخکې تیر سو چې د مځکې و اسمانونو د دوی په مابینس کې چې کوم مخلوقات یې، بیا دا ستوري، بیا دا ملائکه، بیا دا پیرانان، که هغه ته خپله پوښتنه ځینې وکړي، وینه دا عقلي دلیل سو متوجه کې، نو خدای به خپله درته چې اوله چې اسمان تر ما غټ هم دی، ښایست یې هم خورا رقم سینګار دی، عجبه ستوري بله پام پکشي کې، دا عجب غریب نظام دی، نو چورته چې هغه سخت دی درته په خلق په پیدا کولو کې، هغه کار ګران معلومیږي په عقل کې، نو بیا ته ولې منکرې چې هغه یې جوړ کړی دی چې ما بیا نشي جوړولی؟ نو ته حکم پوښتنه وکړه، حکم وغواړه د دوی څه چې آیا هم دوی اشدو سخت خلقا په پیدا کولو کې، ام من یا که هغه څوک خلق نه علاوه چې ما خلقي دي، که هغه په پیدا کولو کې معنا ګران دي، هغه په پیدایشت کې ګران دي. انا خلقناهم من طین لازم، خو بیا شکه جواب به دغه چې باره به ووایي چې یار د انسان پیدا کول پر اسانه دي، ولې دلیل چې دی وامن نه، بې شکه موږ خلقنا، موږ پیدا کړي دي هم دوی دغه انسانان، من طین د داسې خټو څخه، لازبین چې غازداره دي، الله یو مد یو غازداره خټ څه جوړ کړی دي، غازداره خټه و دغه ته وایي، لکه سړی چې خاوري اوبه پر لګټي کې، په دې خو نوشي ګو دا شیان هم ګډي کې، پرس که چې برای په ټوکري کې واچو کرا کرا نشتېږه، نو خو هغه لوک بلو باب هغه موږ چې بره د مثال په توګه هغه د پرې رقم بولو، خو دغه خټه راووزي، از هغه نو بیا پر رواړو بره ښه غازداره سي سرش کېږي لانه نه یې بره داسې سي، لکه سړی چې منګۍ ځینې جوړي، دا د منګۍ خو غازداره خټه ده، هغه کلال چې ځینې جوړي، بره څنګه ښه لوښي ځینې جوړ کړي، نو توینې لازم دغه چې اوبه ورسره ګډي، دغه خټه چې بیا ښه صفایي برای هغه موږ وایي نچوړې راووتې، خلاصه یې راوته، خو د دغسې خټې څه مې جوړ کړي دي، نو څنګه ښه پسته ده، څنګه ښه شی ده، د دې څه خو اسانه خلق کول کېږي، غر ده چې څه پیدا دي، ته د مثال په تور اسمان ته وګوره، ستورو ته وګوره، د ده څه ولې ځان دی ورک دی چې ما بیا نشي جوړولی، زه چې پلا خاورې سم بیا مې څنګه را جوړي، الله ته ما د دغه شی څه جوړ کړی، نو دا انا خلقناهم دلیل دي د هغه خبرې دپاره چا پوښتنه وسوه چې دی په خلق کې سخت دی که انسان، ما خپله عقل دا جواب کړي چې هغه شیان خلق چې دی هغه سخت دي په خلق کې، د هغو جوړول چې دي په انسان په عقل کې ګران دي، الله اسانه جوړ کړي دي، د انسان غي اسانه دي، ولې دا دلیل دي؟ خو انا خلقناهم، بې شکه موږ پیدا کړي دي دوی دا انسانان، من طین د داسې خټو څخه، لازبین چې هغه غازدار دي، بل عجبت و یسخرون، الله پاک وایي پیغمبر علیه السلام ته، بل داسې ده، عجبت ته خو تعجب کوې ای محمده، و نبی علیه السلام ته خطاب کې د کومې خبرې څه چې دا انسانان څنګه ست کوره دي، دی د انسان بیا پیدایشت نه مني، ته ورته حیران یې، الله وایي ته د ده بې عقلۍ ته اریان یې، دی په هغه بې عقلي کې نوره بې عقلي کې، دی نورې ډروي، بره وا وا وسه ناواله ده شروع کوه، انسان چې مړ شي بیا را ژوندی کېږي، بل دې څه د عجب ته، ته تعجب کوې و کومې خبرې ته، د ده و سر ټمبه کوي و بې عقلۍ ته، چې دا څنګه سر ټمبه و بې عقل انسان دی چې د انسان بیا ژوند نه مني، الله وایي و یسخرون، او دوی مسخرې کوي دا ستا پر خبره باندې، دی بیا دغوره بې عقل دي، کېدای سي په خبره پوه سوې، چېرته دا انکاره تعجب کوي، انکار خو یوه درجه ده چې څوک یو شی نه مني، دا ډری بیا بله مسله ده، دا خو بیا بل حماقت دی چې برای یو شی مني نه، مسخرې هم کوي، رخشان د ډری هم وایه ده، الله وایي دی دغه رقم دي، دا حماقت اوغه درجه ته رسېدلې دي، کې پر دا ساده حماقت له اریانې چې واولې منکر دي، الله وایي دی د انکار سورتیا دی مسخرې کوي، بل دسه د عجیب ته تعجب و حیرانتیا کوي و انکار ته د دوی چې دی د بعث بعد الموت منکر دي، الله وایي و یسخرون، دی مسخریه ګر سره کوي، دی پر ډوري پر ساتیری را اړولې ده دا خبر، و اذا هغه وخت ذکرو، چې دوی ته پند ورکول سي، دلایل ورته ویل سي چې هلکه سړی بیا را ژوندی کېږي، الله وایي لا یذکرون، دی پند هم نه قبلوي، دی پند نه قبلوي چې ته پند ورلره ورکړي، په هغه باندې پند نه اخلي، نصیحت نه قبلوي، وإذا هغ وقت رأو چدی و آية یو معجزه، نو چې شپند نه قبلی قران ورته وایب هغه خبر غوږ نه نیسی، نو به نبی علی السلام یو ناواله د معجزه ورته ښکاره کړ، الله د معجزه په باره کې مې رخشان وای، وا وا سره کوم جادوګر دی، وإذا هغ وقت رأو چدی و آية یو معجزه د صداقت د نبی علی صلاتو و سلام، یستسخرون، دی بره رخشان وای، استسخار مسخره کول په یوشي باندې رخصند وهل وقالو دی وای بروی ان ندی هذا دغ دا دی چشکاره کی دا دلیل الا خو بیا دی سحر مبین یو شکاره جادو دی بل لا شکاره جادو دی جادو یشکاره کی اذا متنا دا پسی وای ایا اذا هغه وخت متنا چې موږ مرس وکنا او مرسو ترابا خاور وعظاما ارتكي چمر مرسو بارا خاوري وارتكي سفا قبر كي إن آيا نومر لا مبعوثون لخاما خاما مبعوثون برتراج وندك والكريكيجو برترا فورتا كريكيجو مانا لا بياج وندرا كي داخ پشتنا بارا كي دين كار پرا كم چشا چزمبر سم زا خاوري سم زا ارتكي سم بارا بياراج وندك كيجو وره ان كار كي دارا كم خبري على پاك وي بي كي آيا إذا هغا وقت متنا چه مج مرسو وكورنا أو مرسو ترابا خاوري وعظاما أردوكي أيا إنا نو بيشاك مج لا خاما خاما بعثوين برترا جوان دي كراكيجو مج داسي برترا پورتا كيدون كيو أيا براوي مالا تساك يزخو برا تازام أرسما أيا ودا غراكم آباؤنا بلارون زمج الأودون أغا بخواني أغا زمج ورنك وطرنك چاس بنزا ساوكال مخي كيسو أغا مراج بندي كيج أغا خم بابيخي والاك جمع اختراس دا غراكم بخطني كي كي دايس بخبرة بويجي أيا إنا مج دا أوا آباؤنا برداغا بان إنا بان يورعت أبتي أيا وآباؤنا وبلارون زمج هم الأولون چا بخواني جزخ بلا تازام عدي بارا بوايا وشل كالا بجي كير يا بجزر كالا كير أزمج بخواني جي كغان چه دوازر كالا كير أغن بياراج ون جي كير دا زمان جي ماخت نراز دا خود دي خبر سوى چاقا دي انكار على پاك دو ترا نقل كي الله وي قلتو ورتوا ورتا نعم ورتا هو پا يوان عم جوابار كي وو أم ولي چه تبير تلاج ون ديسي أم ليني كو وأنتم تاسب پداس حال کیاس داخرون چې تاسو بزلیل ورو صغیرون یاس داخر واغه چاته وای چې موږ وستر ګمړې وسپره مخنیول یبرن ناس موږ بر زلیل بولوي دا غس زلیل شو الله وي تور تو وای محمد ورته نعم هو تو استاپلار بر اجونجسی وانتم او تاسب داخرون زلیلون هم یاس نو تخ نه منی چې الته اجوندې سی بر بنو مړي سترګي ولاړې فانما او بل دابسي ورتوا شورتوا فإنما پس بشك هي دغ بعثات برترا پورتا كهدل زجرتون دا يو ترتن دا زجر دغ تاوي كي جمو لقاري چي يو ترتن يو چات وسي مانا چي يو مكو يا وكا پزور آواز پر وكي نومجو خلاصا واس زجرتون پا يو چيغ بانده كو چه دا جي گرد انسانان را جوانده كهدل علاوه دا پا يو چيغ كيري چه دا اسرائيل دو بش بلي دا دا پو يكرا گرد را جوانده كيري ستا ولي دماغ خراب دشوا دا گرد بيات سنگ كيش دا بيادا گرد علاوه دا يو زجر دا يو امر دماغي مازي غوا فإنما ندى بالكدارنگ ده هي دغه ده هي زمير يا قامت تراجيدي يا دا بعثت تراجيدي دا مبعث والي ته دغه بعثت راجوندي كدل بعد الموت شي دغه زجرتن يوا اواز دي يوا لو نارد واحده يوا اذا دور سر ذكر فاذا هم ينظرون فاذا نابرهم دي بينظرون غوري علاوه دا يوا چغ اسرافيل عليه السلام دا دو ام پر وکړ د شپنا ببر بغل درو غور دي ذکر مر بسر ګل کاسري چ پپره خو برکشي شل پنځه ویش نه پاره په یو ځای کې بده که په یو تا کې په یو میدای کې برای یو غټ ټک پروک نو په یو پلا ګرځ درو غوږ زیر ورخه تاسو سره ګور الله وي دا غره کم شه دا یو واز در دا یو اواز دي د شپې لي چې اوس په اذا هم يرزورون ګرځ په یو پاره کشي دا د سني چې د اړ یو د پاره به جلا غالب کشیش به به جوړیش به روح پکښ پور الله وي دا دی وګړي کار دی یو ثانیه وقالو دی بنو دل تبارا وای یا ویلنا هذا يوم الدين یا ویلنا ای افسوس دی مجلره هاذا دا چې د یو ملګینه دا خو هغه ورځ د جزا ده په دې ځای کې چې نو دی وس هغه د دې رد ذکر کیږي په دغه کې نو چې دی باندې د خبرې رد کاوه هغه بنو بره دغه شان سی چې راپورته سی بره به دغه سی خپل پر رد بنو پشه معنی دا غرض جواب دی نو وقالو دی به وای چې یا ویلنا ای افسوس از مج معنی کښې مغه انکار نه کوس افسوس کی ارمان کی ای ارمان از مج هاذا دا خو یو ملګینه ورځ د جزا ده همش چې نه منل هذا يوم الفصل دا زينو ملائكه بار اورتوي چا هذا دا خو يوم الفصل دا خو ورځ د فصل د پیسلی ده چا دلته په پیسلا کې د چا د چا فرمنز دا غنی کو کار فرمنز او د بد کار فرمنز د هغه ورځ چې پیسلا کې عملی یو جنت سي بل دوه وخت سي هذا دا يوم ورځ الفصل د فیصله من دا عملی فیصله الذي اخر كنتم تشتسواس به فاغسر تكذبون تكذب مكاو تروا غنل بفكولاتس شنو من الاشتس الاخيري ورز نارازي د فيسلي ورز نارازي دا اغ عملي فيسلي ورز نن دا غد تشكول كيج يود دليل فيسلا د دليل فيسلا خد لي پر دې دنیا سوی د قران حق او باطل دواړه بیان کړی دواړه پیسله کړی هغه ورسته مړه دې پیسله دغه نو عملی پیسله ده چې بره د جرات د دوزخ حکم پر کول کیږي نو دا ورځ د الفصل د پیسله کولو د عملی پیسله الذي هغه ورسته کوم تم چې تاسو واس به په هغه سره تکذبون تاسې تکذب کاوه درو غړل مو پکوله احشروا نتسرا جمع احشروا نالافك ملايك امر باروكي ويحشروا تسرا جمعك الذين اغخل ظلموا شدي ظلم كري وازواجهم او دديهم فكره بلا خارج زي تبجي فان الله چ ملايك توي براو دي او دديهم فكره راجم كده كده ازواج توري ذكر كري ازواج جمع ده زوج دي. زوج چې دی هغه اکثر غالب چې موږ استعمالو د انسان جوړه چا ده کورواله او ماینه مرورته وي دغه اطلاق کول کیږي نو د نر د پاره زوج د ماینه ده د ښځې د پاره زوج د دې چې شری میړه دی ولې دا معنا زوج معنا جوړه جفت د دې جفت هغه جوړه یا خودسه موږ مختصوی کنه زوج چې دی په معنا سره د هم فکر او د هم مسلک ام استعمالی جو په عربی کې چې یو دوه لپاره د مثال په تور دواړه خیاطان نو د یو خیاط د ابل زوج دی سمانه یعنی جوړه یې سره د ملګری دی ولې سره هم مسلک دی دلته د ازواج هم څه چې دی چې هغه کسان چې دی ظلم کړی دی دی را جمع کی او ازواج هم د دې هم فکران بغه څو کوم سره راجم کچ د هم فکر دی سمانه په حدیث شریف راځي برای زانی د زانی سره جام کیچ په دې دنیا کې زنا کول کسره پیژنې کنه پیژنې یو د خلکو پرچم د مشرق په د مغرب چې د زنا کار کوي زانیان بغرد یو ډاله شي غل چې دی هغه به د غل سره جام شي د غلو بغرد بل ډاله شي فرض کړه هغه سم سره لکه دا ګناکاران چې موږ یاد کو نو کفارم د هغه رقم دي چې معنا مشرکان به یو ډاله شي مرتدان به بل ډاله شي نصارا به بل ډاله شي يهود به بل ډاله شي الله ملوک ته دغه امر وکړي چې دغه چې دا ظلم یې کړی دي ظلم یې چیش دي ظلم یې عبارت ته کفر څخه دي او ازواجهم د دې هم فکران چې د عقیده یې هلته سره وایي دغه ګرده سره یو ځای کې یوه ډاله ځینې جوړه کړي نو احشروا دا د چا د طرفه امر سو د الله د طرفه او چاته او ملایکو ته احشروا را جمع کړي را ټول کړي الذین هغه خلق ظلمو چې هغو ظلم کړی دي و ازواجهم او هغه د دوی هم فکران چې د ده سره هم مسلک و هم فکر و هم عمل و دغه وما کانو یعبدون وما او هغه کانو چې دوی ویعبدون عبادت یې کاوه هغه بوتان یې هغه دی چې معبود یې ځان ته ګرځول وي بلکه د بت قسمه څخه و که د یو غوا او د غوایې د قسمه څخه و چې دوی و معبودان ټوله سره راولي نو څو خلک را جمع کیږي کافر چې ظلم یې کړی دي د خپل هم مسلک و هم فکره سره او هغه معبود یې هم چې هغه یې عبادت کړی د الله سماع شوه وما او هغه شیان را جمع کی کانو چې دوی ویعبدون عبادت یې کاوه من دون الله ما سوا د الله څخه نو څه به وکړي فهدوهم الى صراط الجحیم فهدون تسلار وشيست هم ودي تهدايته كي دي وشات الى صراط ولا انت الجحيم د دوزخ په دنیا کې خود رسولانو د رسولانو جانشین چې کوم داعیان او مبلغین و دوغه ټول د فاس په وخت کې خو صراط مستقیم کې نه راوستي نو الله ملایکو ته وایي اوس نو تسي ورته تبع د دوزخ لار وشي چې اوس دوری درځه په خو اخو خلکو ته جنت راوستې نه راتلې زورونه کې انو نن ورځ دغه د شه د دوزخ لار کنه در مې سړی کې دغه بي سده دوزخ ته درځه پر بل تلا نشي فهدو ګور راوي فهدو تسي هدايت وکي لار شوونه وکي هم ودي ته وکي مخاته الا صراطي ولا ريت الجحيم د دوزخ ته دوزخ پر لارې برابر کې دغه الله ورته چې ګرد سره راټول کې هم مسلک امر سره مرګري کې معبودان امول کېږي خبرونه ملک دې را روان شرای ولې د ورځ غاړې ته د الله تعالی د طرفه صدا امر پروسی دا نو ګر دغه د بعث بعد الموت هغه حالات کې بیانې چې بعث بعد الموت مر په دلیل دی ثابت شو عقلي چې ولې الله دغه شیان خالق دی په پښته نه ځنی وک چې تاسو ته خلق نو بیا زور غاړي ا خلق چې بیا کی جبر نه دغه په مخ کې په سر کې پلاغ د دې رد ذکر کې چې دی خو له بر او چې زه مړ سم زه اړ کې سم نه پلاړ نه کوم زه بیا را پاتول کې الله لوفته هو انو چر او پاتول څنګه کېږي دا غس دا اوس نو حالات به یعنی نو را روان دي نو یو حالت خدا غس چې الله دې سره یو ځای کړه ځخ دې روان کې ملک تو وای نو بر چې دا ځخ ته را ورسی د الله د طرفه نه را پروس وي وقفوهم انهم مسؤولون الله وي وقفو تسو ودر وي هم دې برا وي پلاي ودر ولی انهم بشک دی مسؤولون سوال کړه کیږي د دوی څه پښتنه کول کیږي د الله ته د ورځ پر غاړه ځین کو یی پلا مور اچوي هغه نو دا د پښتنه مالکم لا تناصرون بر الله تعالی ورته وایي تیس په دنیا کې خورا سرنج ولان واست دا عابد ته وای چې تا خو د په عبادت فخر کاوه چې زه خو لا شکر پلانی بیت عبادت کوم یا پلانی قبر ته کوم دا نه برای بیا ما خلاصی نو اوس یو کومک ولی نه سره کوي خو رامړې سترګې روانې ستو ژخت د جواب نه ملایک روان کړي الله یې ته سوي درو برابر ته چې اساس کومک څه چې په دنیا کې مقولونه سره کوله چې د بده پلانی کومک کوم ابلو زه بده پلانی کومک کوم دا د دې په معبودانه کې خوشلی فرعون هم یو معبود دی نو هغه به خلکو سره مرسته کوله په دنیا کې فرعون پر کوم نور معبود دانم کرسی ویجه نو که بت دی کبل دغس یو باکل انسان دی علاوه کومک مند کی مخ چیر دی ما څه شان دی لکم تسلره لا تناصرون چې یو تربل کومک نسره کوي معنی هغه معبودان د عابدینو کومک ولې نکیده د مشرکان بل هم اليوم مستسلمون نو علاوه کومک خو نست بل دسه د هم دی اليوم نن ورځ مستسلمون دی سرزړون کیوی دی منون کیوی د خبره تابعداری کوون کیوی تسلیم دغه دی چې موږ بار نو سر کښته وزړي بس منقاد شي مستسلمون سمانه منقادون دي تابع داران دي بل نو دا څه ده چې معنی کومک خې نسته هم دی الیوم نن ورځ مستسلمون دی تابع داری کوونکي دي چې الله ارسو ورته وای بس دی تابع داری کی چې وای دوزخت درځه دوزخته دی روان دي هغه کومک کیسه سره پاتس ولا غي سره یې لشي الله هو واقبله دانو مغره یو یو حالت په د آیات کې بیان چې دسکیږي واقبله مخبره واری بعضهم زین د دی الا بعض فرزون نور باندې يتسائلون یو تر بل په پښتنه سره کې نو دا بر هغه یو موقع ده چې دې خبره سره کې بر بدی سره ودرې چې شبي نو قالا راته وای چې وګ کومک نه سره کوي بر سره ودرې یو تر بل سوال کوي نو خو یو د معبودین دي چې دا د غدی متبوعین مشورتوی بل د عابدین چې تابع داران ورتوی د مشرکان دی دا معنا کشران پر مشران باندې یا عابدان پر معبودان بار دلته پشتنه سره شروع کی واقبل مخرا واری بعضهم بعضید دی علی بعض پر زین نور باندې یتسائلون یو پر بر سوال کی دا سوال دی چې نه دی چې وسې استفاده کی پر طریقه د خصومت باندې لکه یو بل ته برای ګرده ته خبیش بیچ ماته جداوی بل زغره ګرده ته دلته برای ملامتی سره شروع کی بل زی تلاومون دی سره نو پشتنه سره شروع کی پر طریقه د خصومت قالو دی وای انکم کنتم تاتوننا عن اليمين قالو وای څوک دغه عابدان دغه کشران دغه وای انکم وداخل معبودان او اخل مشران وای انکم تسی كنتم تسواس تأتوننا تأتون تسرا تكونا ومشت عن اليمين دا قسم دا لاري سخ يا دا زور دا لاري سخ يمين ملاقاري دري ترجمه لري يوا ترجمه دا يمين چه دا رستا لاستا وي پا رستا لاست كخونو زور وي انو دلت مراد زور دي چه تپا زور ما تا جوريا دلي وي بلي خواه تا جدا پرشورين چه ولاك ببل چاپسي ولاكسي ببا ما بسي برازيه بس ما پر لار بزی نو مجبور کولم دی وستون دا غالی زم دوه رخت روانم تم روان خلاص وای منس د یمن بل معنا چده هغه قسم دی چې ته ما سره کی قسم بیا چې په والله بلا چې دوری دی خلاص کوم او ارس چې ته ما سره پر ما خدای سره پر قسمونه جره ته اخس ګور قسمونه جره دروغ او په قسم دي زه خدای است پر باطل لار دی روان د یمن درېمه ترجمه چده دا شلاس رستا لاس دا خو دا جن چې دی دا د هر انسان وکړه رستاله است د دوه پر اعتماد دی نو ته ما ته بداش درستی خو راځه د جن د خو براته ودرې چې وروره په جن کې جز زمواره په جن کې وستاده د جن دغه عالی چې دوه وخت ما کې شي ته ما کو ما کنه کوله نو د یمن څو ترجمه سی به درې نو ته ما ته د زور د لاري راتلې یا ما ته د قسم د لاري راتلې یا ما ته به د جن د لاري راځي چې دغه جن حق دی چې دا زیات درشته د محمد علی السلام خبرې پسې لکه نو عجبره دغه خبرې جراته کولې نو دغه کشران د عابدان و د خپل معبودان ته دغه ورته وای د ملامتی پر کب قالو د تابعین وای و د خپل متبوعین ته د خدایانو ته د مشران ته وای انکم به شک تش کنتم تش واس تاتون تش را تک و ناو مشته عن الیمین د زور د لاري مولی من په معنا د زور ست زور د لاري راته په خدای کې پر بل خوا پر شو ولم د کور مخولی نیول چې راځه په ما بش راځه پر بل بنځي یا تش را تک و مشته عن الیمین تش مشته د قسم د لاري تک و ایمن معنا سره د قسم که قسمونه دي خوړه چا ولا بل چې دا پر حق ده ته د محمد علی السلام جن بسیلا د ترقی په مخ کې مانع ګرځي دا د جن څه کوي څه کوي یعنی لیمین د شته طرف د شته طرف شته طرف سم د جن خو تاره ته نیول یو زمره تاول په جن کې نه ما طرف لري په جن کې نه ما طرف دا چې په ما څه شوډم وک دغه اوس مې راځته کشي نو دغه به د کشران د خو په د مشران سوال څه دلته نو مشته تیس را تکا و یعنی لیمین د جن د خاصه جن خو تیس را ته نیول یو چې بس په جن کې نو زز مواریم دا جن حق قالو تا مشران بره ورتوي د خو د دې ته بل سوال د دعوه د سره شروع دي دوځخ پر غاړه ولارد قالو دا مشران وته بل د شه ده دا ستا خبره غلطه ده چې ماته په زور راوستې ماته په قسم راوستې او ماته په پلان راوستې بل دې چې د لم تکونو تیس نواس مؤمنین ایمان راوړون کې ته په خپل ایمان راوړون کې نه پتا کې په خپل شاوات خرک خرک کې دی دماغ دې د شاوات ډکو لړمونو جګر دې د شاوات ډکو هغه ته په مخه خصې ته خپل ایمان راوړې چې زنه و ایم ته ولاکې ایمان راوړې ته خو ځدې چې ګرد زو ما یا چې زنه وای ته ایمان راوړې ته کله ایمان ته متوجه لنه یې ګرسره قالو دغه متبوعین ورته چې داسې نه ده لکه ته چې وایې چې پر ما ځان تاوانې ده مشر ورته بل داسې ده لم تکونو تیس نه وست مؤمنین ایمان راوړونکي نه وست وما کان او نو لنا مجلر علیکم پر تیس من سلطان هیڅ غلبه نه وه ما زه نو ستا په زړه کې ناستم ستا زړه خو زما په موټه کې نه و کوپر خو د زړه کار دی د دماغو د عقیدې کار دی نو پر مغزو خو به ما لاس نه و درنیولی پر زړه خو به ما لاس نه و درولی ما خو به د کور مخ درته نیولی مثلا تا که د غلطه که ما ډیر مجبوره کړی و وژلی مې خو تا به په خوله یو خبره کړې په هغه خو د الله نه جسي تا خو په زړه کې کوپر کړی دی خپله د ایمان راړ پر ما یې ولې تاوان دی په ما کانه نو لنا مجلر علیکم پرتسی من سلطان هیڅ یو غلبه نه و هیڅ یو قدرت مجلر پرتسی نو بل کنتم قوما طاغین بل داسې د بم کنتم تسی واست د کشران ته قوما یو قوم طاغین سرکشه کوونکی ته خپل سرکشه یو ولکه د خلکو په شاو ولکه د جمعې مر درودا وتلی ته چا نس یو د کولای د غره کې سرکشه بل داسې کنتم تسی واست قوما داس قوم طاغین سرکشه کوونکی فحق علينا قول ربنا نو چې دا رقم چې ته خپل ایمان راوړون کې نه وي سما پر تا باندې غلبه نه و ته خپل تاغي او سرکش وي په حق نو ثابت اسو علينا پر موږ باندې قول او فیصله ربنا درب زو نو درب فیصله را باندې ثابت اسو ده درب فیصله نو کوم و الته ملاقاتی په یو سل نو نسم آیات کې د سوره هود الته الله پاک ذکر کړی دی د شیطان او د داد د تابعدارانو په باره کې الله یو آیات ویلی دی سدي لامل ان جهنم من الجنه والناس اجمعين لامل ان تزبخ ما خادكو جهنم دوزخ من الجنه کې د پیرانانو څخه والناس د انسانانو څخه اجمعين د ټول څخه اوغه وعده چې الله کړو چې زبد دوزخ د انسان د پیرانانو څخه ډکوم اغه فیصله پر مش صادق اس وو سم راشي پر يم په خدای کړ بل د ملامتی سره پر د چې ګرد ته وي چې زه ګمرا کوم ته خپل ایمان نه راوړي ته مې ایمان نه راوړي زه په خپل مون ګمرا او سغه فیصله دغه د ثابت صورت ګورو چې اوس به عذاب څکو فحقا و ثابت اس ور اشتیا اس علينا پر مش قول او فیصله ربنا درب زمش ان نه به شک مش لذائقون اوس څکون کې د عذاب هغه فیصله دغه د ثابت اس ور اوس به عذاب څکو افی سلا چې دا قول ربنا قول رب ربنا ثابت شو چې هغه قول خو الته سوي وو نو سمره څنګه د پیداوار څنګه هغه دغه دی چې ان به شک موږ دغه دغه قول سمره ده چې ان به شک موږ له خامه خذایقون سکون کیو دغه اور چې وسو ته ولع بره ورته په اغوینه نو موږ ګمراه کړ سکوم تاسو ان به شک موږ کو نه موږ خو غاوین ګمراه مش خو د مخه لا ګمرا نو مش تیس ګمرا کړه لاس وس پر ما باندې ځان تاوانه یې ستا تاوانی ستا ګمرا چې دغه ستا پر خپل عدم ایمان را بینه ستا پر سر کې شو را بینه او وس په ما په ځان وتړي فاغوینا نو مش ګمرا کړه کوم تاس ان به شک مش کنا مش خو ولا غاوین مش چې شو ګمراهانو مش خو د وخت لا ګمرا نو مش تیس ګمرا کړه منه ته ګمرې ته وخت لا جوړ وي اما زما په ما په راځه طرف شي فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون ألا فإنهم بشك دي يومئذ فداغ ورسك في العذاب فعذاب مشتركون سر الشرك لك في الدنيا كفر فغوايات سر الشركان وفقمريك شركان نو فداغ ورسك في عذاب سر الشركان فإنهم بشك دي يومئذ فداغ ورسك دي قامت شدا بعث بعد الموت في العذاب فعذاب مشتركون سر الشركان سر يوشيك الله هو ان بشك مش كذلك برد ارقام سدا وستي واوردل نفعل مشفعل كو بالمجرمين فمجرمان سرچ كم كسان مجرمان وي لكذا تابع داران او دا متبوع دا مشران خدواره مجرمان سو دواره گمراهان سو الله هو ان فعل دا دا وست مرتبه اوروي چوس بدو جخت ديزي انهم کان کتاو نو دې څه جرم کړیو د جرم بیان یې وکړه ته خود دې فرمایې یا الله چې وا موږ دغه رقم په مجرمانو پیړل کو نو دې جرم کله کړی خدای دې خو هغه خواران دې ته یوې ته ملامت یې بلو ته جرم یې چش دي د جرم بیان یې داخل الله و انهم به شک دوی کانو دی و اذا هغه وخت قیل چې وبول سولهم دې ته په دنیا کې چې لا اله الا الله لا نست اله لا يقضى عبادت الا الله مگر نه یو الله یستكبرون دی کبر کاوه غرځانه غټ کړي ته دغه خبر څه دغه خبر ته سر نه چاو جرم لوی جرم ده چې دې ته بدل لا اله الا الله خبر اوس چې الله سما سو بل معبود ما منه ته بل کې لا کاسته ته خدای د نازوردار او سمون کې اوس ته چې بابا نازوردار په خپل ځای کې نازوردار دی د عبادت ورخو نه دی ته خو عبادت ورته کې احترام خو بل مساله ده شوبو ولسودي تشلان است اله لا يقضى عبادات الا الله مغرنا الله نن بدا عبادات وردينا وليدينا قبرينا بل يستكبرون دي كبر لو يكول معنا دجي خبر د منول سخه انكار كوا سار نور تشاو بس بده متكبر شو استا خبر زفر وجنيس ويقولون دي دس ان ويلا بل مجرم ذاغتي والان لا تاركوا الهتنا لشاعر مجنون ان ايا بشك مش لخام خاطر کفر شون کی الیه جنا خدایان لرزمش لشاعر مجنون دجاته سخه دی لیونی شاعر برای شوس پر خلق را باندې خاج برای لیونی شاعر ته جوړیدل محمد علی السلام یاتی داغه پکاول خپل خدایان پر شول پلاد درسه او شپته به تام پر کعبه را ګرځول او رقم رقم زرغونو وشنه رنگونه ور کړی اوستر کې به جری ود بل لا بشنی تدا څنګه پرېږه د شاعر مجنون د تورافه نو ګور امه د الله د عبادت انکار وکي مشرک سو امه د پیغمبر د رسالت انکار وکي شاعر مجنون نه مې پرکښه شو ګور جره ما دا غبي دا د جرم بیانې چې د جرم دا رقم ويقولون او ضيب ويل څنګه والايا ان بشك مش له خامه خاطر کو پرې شوون کې سو الیه ته نه خدایان لرزمش د شرکی خدایان دي لشاعر د جاته د شاعر مجنون نشلی و نه دي دا قران خو شعر نه دی موږ ول چې شعر هغه دی چې خالي مضمونونه سره جوړي برکت څه هم په نثر کلام کې په داسې غوړولي کلام کې مطلب موزون او قافیه ولا نه پر پیغمبر علی السلام دی د شاعر نوم په دغه شاو چې دی خیال بندي کې خالي مضامین وړاندې کوي نو به د شاعر نوم پرې شاو چې دغه مضامین خالي دي الله په دې فساد کې رد کوي بل الله وي چې په دا رقم خبر نه لکه ته چې وایي غلط وای چې پر دې د خیال بند خیال بند معنی خیالي وهمي مزامون پر لخبري نازک خیالي کې خیالونه نه دي جاء دره تکړی دی بل حق پر اشتیا مزمون سره دا جن حق دی واقعیت دی دا شاعرانو خیالي خیالي مزامین نه دي چې نسره لګیر ما زی خیال په لو دي سپور کړی بل دې څه معنی په دا بل د دې خبره و رد کړ چې دا سند دی چې د پیغمبر دغه حالت چې دی د شاعر د لیونی دی بل دې چې جاء دره تکړی دی بل حق په حق جن سره چې دا د شعر مضمون نه دی دا د لیونتوب مضمون نه دی دا حق او رښتیا خبرې دی دا یو وصدق او دې نبی تصدیق کړی دی په عقاید کې المرسلین د رسولان نبی علی السلام چې د کی رسولانو تصدیق کړی دی په فروعات کې په ټول کې نه دی کړی چې دا غجن کم فروعات وګرځي د تستا خود به یو سینو روزه به موږ به روزه فرق به سری موږ به په هغه کې بدل ته به فرق به سری یو عقیده ده امنت بلاده امنت بلاده به بعدا مترجمه ما یو امنت بلاده دغه نه تغیر نه دی په شکر اغلی نو نبی علی السلام چې د ټول رسولانو تصدیق کاوه په چیش کې کاوه په امنت بلاده چې پریم دي چې عقیده ده نو وصدق او د تصدیق کړی دی رښتیاګر نه لیکلی دی محمد چې المرسلین د نور رسولانو په هغه اصلي عقیده یې مسلو کې تصدیق کړی دی نو چې مخفل جن حق دی امه د چیرو رسولانو تصدیق کړی دی نو دالې ونی د کوم خوا دی د د مزامین چې دی چې ول شعر او شعر بازی بوله ول د خیال باندې بوله چې دا رقم یې وګڼو ستا خبره غلطه ده انكم لذائق العذاب الالم نو چې دا رقم د چې د حق رسول تکذیب یا د شاعر د مجنون نو پرځه دا لا اله الا الله کلمه تکذیب استکبار کوي دا خبره زنه منم نو انكم بشک تسله خمخه ذائق سكون کیاس العذاب د عذاب الالم دردناک نو تسله خمخه د عذاب دردناک سكون کیاس واسي ودا عذاب فسال عز وجل ارحم الراحمين ذاتي تبسي قورت سنغوي وما تجزون الا ما كنتم تعملون پم چې ګله ونه کوي چې خدای پاک پر موږ باندې ظلم وکړي، وما تجزونه تیسته جزا نه درکول کیږي، الا مگر نه ما د هغه عمل کنتم چې تاسو تعملون عمل مو کوه چې شرک انکار د رسالت و د بعث بعد الموت، دا د هغه جزا ده. داسې به نه وایه چې الله د ځانه سره کوي، الله د ځان نه نه درکوي، ستا د عمل بدله دغه ده. لکه یو څوک چې د مثال د فانسي پر دغه تخته ودره بره دی وایي زما سره ظلم کیږي، نو بره هغه جج ورته وایي چې دغسې ځوان دې غځولی و، دا چې د هغه خپل عمل سزا ده، هغه دې وژلې و، دغسې جنازه دې کور ته لېږلې وه، اوس به ستا کور ته جنازه دې په دې کې ته زما څه څه ګله کوې؟ جج دغه ورته وایي، نو رب العالمین خو چې دی هغه خو د ټولو قاضیانو قاضي دي، د ګرد دنیا فیصله کوونکي دی، هغه دغسې وایي ستا ته چې کومه جزا درکول کیږي ځان به مظلوم مظلوم نه کوې، تا ته د خپل عمل جزا درکول کیږي، و ما تجزونه تیسته جزا نه درکول کیږي الا مگر ما د هغه عملو کنتم چې تاسو تعملون عملو مو کوه چې کفریات کی، الا عباد الله المخلصین لا قارض الا عباد الله استثناء منقطع د زمیره څخه د هغه آیات کریمه چې انکم لذائقو العذاب الالم دا تجرشم آیات کی چو ولتیس چې یاس لذائقو تاسو څخه کوم کی اس بازایقو چې د جمع زمیرو تیس څخه کی الا عباد الله نو استثناء متصدر نه د عباد الله خو دې کې داخل نه دی منقطع ده ولجاني القوم الى حمار نو واغه مستثنى من خجع كتب مثال و خو مستثنى ده مستثنى من هو ده قسمه سخنه و نو دا عباد الله خود دي ده قسمه نجي نو الى فمعنا برد لكن دي چه لكن دون خبر ده عباد الله ده الله بندگان المخلصين چه مخلص دي اغه عذاب نتسكي اغه نو خلاص پر الا عباد الله المخلصين سلوشتم آیات پرس شما ده ده غذاب درس وایو نو ده استثناء سو ده ما قبل ده خو منقطع استثناء ده منقطع استثناء ده غسی ده چه کافران و تعالی خطاب که شتی شبه گرده ده رخت زی گرده بده عذاب زکی ها مگر یوا خبر استا چه اغا مسلمین دی چه اغا عباد ده علا پاک چه مخلصین دی اغا نو نزی ده غول اربله ده پا غوب سمه گولی چه اغا بمرب شراش ولدی خدای خلاف ته هدایت کړی چې مانا ستاسو وغوته سترګې کړی چې هغه به نوم د دوزخ طرف چرسته، دا انتظار مکو دا غلار بل دا جنت ته ځینو، الا مگر عباد الله بندگان د الله المخلصین چې هغه مخلصین دي، څه معنی چې هغه خاص کړسی وي د الله د طرفه، مخلصین خاص کړسی وي، یو خو مخلص دي په خپل اخلاص کوونکی، بل مخلص چې الله پاک خالص کړی د خپل عبادت لپاره خوش کړی، دا عبادی مخلصین چې هغه نو څه کوي معنی لا یذوقون، هغه نو څوک نه څه کوي عذاب نه څه کوي، د هغو لار بره د هغه دوزخ ته نه راځي. نو تر دغه ځایه پورې ګرده بیان واکې د چا سره اړه پیدا کړه، د بعث بعد الموت سره پیدا کړه، چې بعث بعد الموت وروسته دغسې خبرې راځي، دغسې حالات راځي، او په سر کې چې یوه خبره د چا وه چې د بعث بعد الموت ته څوک منکر وه، د هغو دپاره د عقلي په طور هغه د پروند آیاتونه پیش کړه چې فاستفتهم، چې هغه دلایل دي ورده چې الله مځکه و ملایکې و کرانانې پیدا کړي دي، شهاب ساقي به پیدا کړي دي، دا ګرده ورنه پوښتنه ځینې وکړه چې ستا خلق زور غواړي که هغه ستا خلق شدید و سخت دي که هغه نو خو هغه سخت دي، نو چې هغه الله پیدا کړي تا ولې نس پیدا کولی، چې پیدا دي کې باره نو څنګه کېږي باره پهنو دغسې حالات په مخه باندې راځي. نو الله عز وجل دې موږ د مخلصینو په ډله کې حساب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.